Aflopuren z Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowy pakiet rozwiązań dla gospodarki, który ma uchronić miejsca pracy. Drugi szpital tymczasowy w stolicy powstanie w bazie lotniczej na Okęciu. Amerykańskie służby wzmacniają ochronę Joe Bidena. Wynik wyborów wciąż nieznany. 10-punktowy plan rządowego wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć m.in. na wydłużenie postojowego i dofinansowanie kosztów stałych małych i średnich firm. Pomoc będzie wypłacona w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego prezes Paweł Borys mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że dodatkowo przedłużone zostanie wsparcie dla dużych firm. Będziemy wprowadzali nowy taki instrument, to jest dofinansowanie stałych kosztów działalności firm. Przedłużamy też tarczę finansową dla dużych przedsiębiorstw oraz premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość umorzenia subwencji otrzymanych w ramach pierwszej tarczy nawet do 100% właśnie dla tych najbardziej poszkodowanych przedsiębiorstw. Wartość tarczy antykryzysowej dla małych i średnich firm wynosi 61 miliardów złotych, dla dużych przedsiębiorstw 10 miliardów. Świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS to z kolei koło ratunkowe dla artystów i ludzi kultury. Podczas spotkania zespołu antykryzysowego taką pomoc zadeklarował wicepremier Piotr Gliński. Postulaty środowisk twórczych zamieniły się w konkretne propozycje legislacyjne, mówi dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Katarzyna Meissner. Wybrzmiało kilka takich kwestii fundamentalnych, które na pewno są bardzo ważne i bardzo zmienią krajobraz polskiej kultury, jak na przykład ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, czy też implementacja dyrektywy unijnej o prawie autorskim na rynku cyfrowym. To są tematy, które są legislacyjnie bardzo zaawansowane i ich z pewnością zmienią właśnie perspektywę i poczucie bezpieczeństwa artystów na rynku. Całkowita wartość tarczy antykryzysowej dla kultury to prawie 6 miliardów złotych. Nie w hali Expo, ale w wojskowej bazie lotniczej na Okęciu powstanie drugi tymczasowy szpital w Warszawie. Będzie miał do dyspozycji 250 łóżek i będzie obsługiwany przez personel Wojskowego Instytutu Medycznego, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Lekarze, którzy stanowią zespół szpitala przy szaserów, to świetni lekarze wojskowi, którzy mają również doświadczenia z pracy na misjach wiosną tego roku we Włoszech, w Lombardii i w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. I te doświadczenia są wykorzystywane przy organizacji właśnie szpitala tymczasowego. Od środy pacjentów przyjmuje szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Aktualnie przebywa tam kilkunastu lżej chorych pacjentów. To ci, którzy nie wymagają respiratorów, a jedynie na przykład wspomagania tlenem. Ostatniej doby zanotowano ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To drugi tak wysoki wynik od początku epidemii. Zmarło 445 osób. To rekord. Wykonano 83 tysiące testów. To najwyższy dobowy wynik. Czy aspiryna może być skuteczną bronią w walce z COVID-19? Naukowcy z Wielkiej Brytanii podejrzewają, że aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, jako lek antypłytkowy może pomóc przy komplikacjach związanych z zakażeniem. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie zakrzepom, a te bardzo często występują u chorych. Ameryka wciąż liczy głosy, a agenci Secret Service zwiększają ochronę Joe Bidena, w związku z tym, że to on jest bliżej ostatecznego triumfu. Kandydat demokratów powiększa swoją przewagę, obecnie ma 253 głosy elektorskie i prowadzi w Pensylwanii, Georgii, Nevadzie i Arizonie. Do zdobycia prezydentury wystarczy mu wygrana w Pensylwanii albo w dwóch innych stanach. Z Wilmington Wojciech Cegielski. Amerykańskie służby specjalne przydzieliły ochronę Joe Bidenowi jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, bo przysługuje ona każdemu kandydatowi, który zwyciężył w prawyborach. Wczoraj do Delaware, gdzie mieszka Biden, zostały wysłane kolejne grupy agentów Secret Service. Były one w gotowości już od ubiegłego tygodnia. Wprowadzono też ograniczenia w ruchu powietrznym w okolicach domu kandydata demokratów. Gdyby Joe Biden został prezydentem elektem, będzie miał ochronę równą tej, która obecnie pracuje z Donaldem Trumpem. Zazwyczaj Secret Service zwiększa ochronę prawdopodobnego zwycięzcy już w noc po zakończeniu głosowania. Tym razem jednak agencja musiała czekać, aż wyniki z poszczególnych stanów jasno wskażą, kto wygra wybory. Przedstawiciele sztabu demokratów nieoficjalnie informują dziennikarzy, że prawdopodobnie jeszcze w nocy polskiego czasu Joe Biden wygłosi w Wilmington powyborcze przemówienie, wieńczące głosowanie. Z Wilmington w stanie Delaware Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Joe Biden już jest rekordzistą. Otrzymał do tej pory prawie 70 milionów głosów. To najwięcej niż jakikolwiek kandydat na prezydenta w historii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Na początek wieści tenisowe i awans do półfinału turnieju deblowego w Paryżu Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Awans na wagę złota. Polak i Brazylijczyk przypieczętowali swój udział w turnieju Masters. Dzisiaj pokonali francuską parę Nicolasa Mauta i Pierre'a Herberta. A o wielki finał zagrają z Hubertem Hurkaczem i Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime. Po dwóch stronach siatki stanęły dzisiaj siatkarki w ekstraklasie. PTPS Piła przegrał 0-3 z Chemikiem Police. Pod koszem rywalizowali w 12 kolejce. Udany mecz Śląska-Wrocław, który wygrał z Kingiem Szczecin 91-73. Liderem w tabeli jest Legia Warszawa. Lider w lidze piłkarzy ręcznych to Łomża Vive Kielce. Ale dziś lider odpoczywał, a w zaległym meczu 7 kolejki po zaciętym meczu MMTS Kwidzyń przegrał z Górnikiem Zabrze. Czterech. W kolarstwie już zbyt wiele wyścigów do wyboru nie ma, więc wszystko skupia się na Vuelcie Espania. 16 etap wygrał Duńczyk Magnus Cort Nielsen. Drugi finiszował lider, Słoweniec Primož Roglič, który w klasyfikacji generalnej ma 45 sekund przewagi nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. A Madryt? Tuż. Z wieści koronawirusowych o tym, że jest zakażony, poinformował dzisiaj Vital Heinen. Trener reprezentacji siatkarzy przebywa na kwarantannie, ma się dobrze. Podobnie bezobjawowo chorobę przechodzi Roberto Mancini, czyli selekcjoner reprezentacji Włoch piłkarzy. I on przebywa w izolacji i nie wiadomo, czy poprowadzi drużynę w najbliższych meczach. A jednym z nich jest spotkanie w Lidze Narodów z Polską. To 15 listopada. I kończąc piłką nożną, w pierwszej lidze Stomil Olsztyn przegrał 0-1 z Radomiakiem, a Mieć Legnica zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. To były pierwsze mecze 11 kolejki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami opady deszczu lub mrzawki na Podkarpaciu Przymrowski do minus 2 stopni. Nad ranem uwaga na gęste mgły. A jutro od 8 stopni w Kielcach do 12 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Dyson V10 Animal. Teraz taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem, z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką, z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Marek Pawłkiewicz i Piotr Baron. Drugą godzinę naszego spotkania zakończył zespół Electric Light Orchestra. Trzecią godzinę rozpoczyna supergrupa Traveling Wilburys. She's my baby, to był zespół Traveling Wilburys. Dzisiaj w pierwszej godzinie świętowaliśmy urodziny Briana Adamsa. Teraz do tej uroczystości wracamy. I kiedy publicznie pojawił się ten utwór, który za chwilę pojawi się w programie trzecim, pojawiły się również publiczne komentarze, które sprowadzały się do słów: Brian, witamy w Traveling Wilburys. I tak kończymy dziś uroczystość urodzin Briana Adamsa. You belong to me, Brian Adams. Ale pewnie Państwo wiedzą, że swoją muzyczną, rock'n'rollową wrażliwość do tego utworu dołożył Jeff Lynne. I just can't shake it. You've got your reasons, I've got mine. When the dam bursts, I can't take it. We'll drown our sorrows. Here it comes, look, here it comes. With my head hanging high and my hands untied, on the horizon there's a little piece of land I spy. Can we go someplace where they know my face? Gather round now, bear witness to my fall from grace. Oh, mm-hmm. And if I had to tell the truth, I would be lying if I said that I was wrong. To be the right man in the wrong place, on the right side of the road. Here it comes, while my head hangs high and my hands untied. On the horizon there's a little piece of land. Can we go someplace where they don't know my face? Gather round, bear witness to my fall from grace. I served the sorrow, who spilled the salt into the sea, who stole the whiskey from the bottle, who sold his soul to destiny. Look, here it comes, while my head hanging high and my hands untied. On the horizon there's a little piece of land I spy. Can we go someplace where they know my face? Gather round, bear witness to my fall from grace. With my head hanging high and my hands untied, look, see a little piece of land I spy. Can we go someplace where they know my face? Gather round, bear witness to my fall from grace. Ten utwór Jeff Lynne bezpośrednio nie ingerował, ale młodzi ludzie z Baby Shambles wychowani chyba na starych, dobrych, rock'n'rollowych wzorach, bo świetnie się tego słucha. Nowa płyta Bruce Springsteen. Big black train coming down the track, blow your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the summer wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm in arm. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Great river running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanishing in the sky as black as stone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here. Tę nową płytę zostawiłem na trzecią godzinę, bo prośbę mam wieczorną do Państwa, aby Państwo podzielili się swoimi refleksjami na temat tego nowego krążka Bossa. Jak się Państwu ta płyta podoba? Ja zadzwoniłem do największej znanej mi zwolenniczki muzyki Bruce'a, czyli do Agaty Karczewskiej. Zapytałem: Agata, jak Ci się ta płyta podoba? Ona powiedziała: Piotr, nie wiem, jestem psychofanką. Płyta jest zatytułowana Let It To You. Summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times and good, I wrote them all out in ink and blood. Dug deep in my soul and signed my name true and sent it in my letter. I took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. A letter to you. Nowa płyta Bruce Springsteen i jeszcze ewentualnie przez pół godziny czekam na Państwa listy, jak Państwo się czują w towarzystwie tej nowej muzyki Bossa. Sięgam po jeszcze jedną płytę do walizeczki. To będzie dziś chyba pierwsza płyta lekko bluesowa. Heaven, maybe I won't have to go to hell. 'Cause I did some crimes and I did some time in the county jail. Yes, I did. If there's a heaven, maybe I won't have to go to hell. If there is a heaven, I hope I won't have to go to hell. 'Cause I did some crimes and I did some time in the county jail. Now wait a minute. I raised some kids that didn't have a father. I helped the poor people, didn't have a dime. Said they'd pay me back someday, but it takes such a long time. There is a heaven, I hope I won't have to go to hell. There's a heaven, I won't have to go to hell. I did some crimes and I did some time in the county jail. One more time. I said I did some crimes and I did some time in the county jail. won't have to go to hell. If there is a heaven, maybe I won't have to go to hell. Cause I did some crimes, and I did some time in the county jail. I helped some people that didn't have a dime. I helped some little children have no father anytime. But I did some time, cause I committed some crimes. I went to the county jail. No, I said I did some crime, and I did some time in the county jail. Yes, sir. I said I committed some crime, and I did some time in the county jail. I don't wanna go back no more. I did some time, cause I committed a crime. If There Is a Heaven, tak zatytułowana ta kompozycja, to był Jarvis Walker. I z walizeczki jeszcze jedna, płyta. Kiedy dostałem ją w latach 90., nie spodziewałem się, że poznam tego artystę osobiście, ba, że będę miał okazję zapowiedzieć jego koncert w Polsce i że będzie rozpoznawalny przez słuchaczy w Polsce dość powszechnie. Nazywa się Keb Mo. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peach with only that dance, so proud of themselves in that old Pontiac van. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise. Tommy, John, and Charlie were the neighborhood stars with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus, different places, different places, but they were just like us. One way home, Modern One Way Home to był Cab Mo. Kuba komentuje ten utwór. Cab Mo, piękny koncert w Katowicach, można go obejrzeć w całości w internecie. Gorąco polecam. Kubo, dziękuję za korespondencję, Państwu za wszystkie listy i zostało nam 20 minut zaglądania do walizeczki. Teraz taka płyta. trip to Pirate's Cove. On the trip to Pirate's Cove. Sunset, driving in the sunset. Tom Petty and the Heartbreakers. Zostały nam chyba jeszcze dwa utwory. Jeden z nich taki, który przez artystów został skończony. Ale moim zdaniem jego historia mogła się rozwinąć o wiele bardziej w programie trzecim. To będzie Morrissey i Thelma Houston. My skis, oh, of course they know. Jeszcze chciałem powtórzyć tytuł, ale już prawie Thelma zaczęła. Bobby, Don't You Think They Know. To był Morrissey i Thelma Houston. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, dziękuję Państwu za wszystkie przyjazne listy. Nieprzyjaznych na szczęście nie było. Wracając do Bossa, dwa bieguny. Fanów zachwyconych. Panie Piotrze, Boss jest ciągle Bossem, płyta cudowna w klimacie i do zjedzenia dla fanów. Pozdrawiam z Przeworska Agata. Były również takie listy, że Boss zmęczony i że to już nie to. Na pan Wojtek napisał, że dziś z radia dowiedział się, że Boss ma nową płytę i przed nim cała noc słuchania, a opinię będzie miał jutro. Panie Wojtku, to umawiamy się na jakieś kolejne spotkanie i wtedy jeszcze o tym podyskutujemy, tym bardziej, że mam ochotę sięgnąć jeszcze po ten nowy krążek. Za wszystko bardzo dziękujemy. W dalszym ciągu życzymy Państwu bardzo przyjemnego wieczoru. No i w tych warunkach oczywiście zdrowia, dużo rock'n'rolla. Byli z Państwem Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Na zakończenie prełka. George Benson i Al Jarreau. Thank you.